Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać przebojów brytyjskich i polskich z roku 1994. Pierwsza piosenka, pierwszy przebój już za nami, grupa The Cranberries i Zombie, utwór, który dotarł na sam szczyt listy przebojów we Francji i w Niemczech, a pochodzi z drugiego albumu grupy The Cranberries zatytułowanego No Need to Argue. Rok 94 to oczywiście początki Britpopu i dlatego będzie sporo dzisiaj piosenek właśnie z tego gatunku. Pierwsza trójka już przed nami. Oasis, Blur i Pulp. Oh,

Była walijska grupa Manic Street Preachers w piosence Faster, pochodzącej z albumu The Holy Bible. Wcześniej Radiohead i My Iron Lung. Utwór, który dotarł w Kanadzie do 5. miejsca tamtejszej listy przebojów, a na samym początku Sweaty Stay Together, piosenka z 3. miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii.

In Spiral Carpets i Saturn V. Wcześniej The Stone Roses i Love Spreads, piosenka, która promowała drugi album tej grupy, The Second Coming, a na samym początku Morrissey i The More You Ignore Me, The Closer I Get. Fragment płyty Vauxhall and I, ósme miejsce na liście przebojów singlowych w Wielkiej Brytanii. Kolejna trójka, The Jesus and Mary Chain, The Otters i Echo Belly. Chinese bakery, it's open 20 hours. She's gone. Trzy kolejne przeboje roku 1994 za nami. The Jesus and Mary Chain z gościnnym udziałem Hope Sandoval, wokalistki amerykańskiej grupy Mazzy Star. Piosenka Sometimes, Always, pochodząca z albumu Stoned and Dethroned. Później The Otters i Chinese Bakery. I wreszcie Echo Belly przy mikrofonie Sonia Madan. Piosenka Insomniac. Kolejna trójka przed nami. Massive Attack, Portishead i Underworld.